وی من اغفر مسلما فعليه لعنه الله اغفر معنا سوی من نقض و امان مسلمن چاچ مات کو امان دیو مسلمان ایو مسلمان یو کافر تا امان ورکڑے بل را پاسی دو دے مات کو اغفر معنا سوا اے نقض و امان مسلمن دیو سڑی عہد چی مات کی وعدہ دیتا اغفر وئی چا چې ما تا کوادا او امان دي او مسلمان فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين نو پاغ دي لعنت د الله وي د ملائکه او د خلق ټولو لا يقبل منه يوم القيامه صرف ولا عدل نبشي قبل دي دا نه پرز د قیامت سفر زون نفل وليس في حديثهما نشتره په حديث د دې دواړو کې من د دائره غیر به د الفاظ نشتا چې چا ځان منسوب کو داوي او کبغیر د خپل والد نه بل چاته وليس في روایت وکي ذکر يوم القيامه په دې کې ذکر د ورځې د قیامت نشتا وبه قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الامش بهذا الاسناد نحو حديث ابن مسر ووكيل الا قول من تولى غير مواليه چا چیزان منصوب کو غیر د خپل مولا غانو بلو نا د خپل مولا نه بغیر بل مولا سی به سجور کو وا ذکر و ذکر اللعنه له دغم پکې نشتا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي الجوفي وان زائده تام سليمان نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المدینة حرم مدینہ حرم نے فمن احدث فیها حدثا چاچ پدی کی او نو کار دین کی رویس بدعت او آوا محدثا یادا سنوی کارون چرو باسی دلے زیٹی کانا ورکا فالے لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین لا یقبل منہ یوم القیامہ نبشی قبل دے دن پرزد قیامت عدن نفل ولا صرف اون فرز وبه قال حدثنا ابو بكر بن نظر بن ابي النظر قال حدثني ابو النظر قال حدثنا عبد الله الشعبي عن سفيان عن الامش بهذا الاسناد مثله ولم يقل يوم القيامه غير درز قیامت ذکر پدی حدیث کې نه کړه وزاد او د الفاظ سیوا کړي ذمه المسلمين واحده ذمه وارد مسلمانانو یو ودا یسعا بها ادناهم کوشش بکئی پدی زمواری کی معمولی ددوی دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دلیل یاوی خزم امان ورکولشی ادا غلام امانم سید زکدا ادنا من الزکور الاحرار دی دناری نو ازاد و ندا پکم مرتب کی دی کوشش بکئی پدی بان ادناد دوی معمولی سڑیم عام پناور کولشی جمهور د غلام پنائی صحیح کړي امام ابو حنیفه رحم الله وی کده قتال کوي بیا جهز دی کنه نا او پنا د سوبی دا وی درست نه دا دا مراهق او د سوبی په منځ کې علما فرق کړي هر چې لیوانه دې د پنای سین دا فمن اخفر مسلما چاچی مات کو امان او عهد د مسلمان فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين لا يقبل من يوم القيامه عدل ولا صرف نبشي قد قبل د دان فرض د قیامت نفل او نفرض وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول لو رايت الظباء قومك تيوسوا ترتع بالمدينه دا په مدینه منوره کی سری ما ذعرتها نزبدا پیرنکم پنفرت بینکم ولی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما بین لابتیہ حرام ددوارو کاری زی نزم کے پمنس کے دا مدینہ دا حرم دے او دی تعالی عزت ور کړي نزب سو ون تروم قدرنا و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع عبد بن حميد قال اسحاق اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بیان کړه دې فیصله کړي د حرمت او د احترام او د حرم والی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین لابته المدینه پمند دوو کانی زینوز مکی د مدینه کې قال ابو هريره رضی الله عنه فلو وجدت الزباء قومي مند او شوا ما بین لابته ها پمند دوو کانی زینوز مکی د دې کې ما دارتها زبه او نیروم او په نفرت مې نکم وجاله اسنه عشر میلن حول المدینه حمن او ګرځولې دي دولس میلا غیر چا پیر د مدینه نه حمن حمن د حما ګرځولې دا او دا ابو داود شریف کی دلتیر وی حما رسول اللہ علیہ وسلم کل ناحیت من المدینہ بریدن ہر طرفنا یو برید دا مدینی منورین دا اللہ حبیب حما گرزولی چیزی کی باؤنا کٹکول نشی الا ما یساق به الجمل مگر هغه چې پاغي شړو شړلې شوخ لخته مخته تیرا پرې کې نګور هر طرف نه چې دري ملې شي نو ټول دولس جوړ شول کړه یو سر دري یو پلا دري بل پلا دري بل پلا دولس ملې ګرځول لا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قري عليه عن سهيل بن ابي صالح نبي هريره رضي الله عنه انه قال ذي فرمائي كان الناس خلق دار او اول الثمر چوبه كت مدينه منوره كي اول ميوا جمی و باول پخش و جاؤو بهی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ندابید اللہ پیغمبر علیہ السلام ترارا پیدا خذہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې برا واغست دا رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم قالو به فرمایله الله مبارک لنا فی ثمرنا الله مونږ ته خیر او برکت واچې زمونږ په میوو کې و بارک لنا فی مدینتنا مولا زمونږ په دې خار کې برکت واچې و بارک لنا فی سواینا مولا برکت واچې زمونږ په سوا کې و بارک لنا فی مدنا مولا برکت واچې زمونږ په دې مد کې اللهم یا الله ان ابراهیم اویشک ابراهیم علیہ السلام علیه الصلاة والسلام عبدوک و خلیلوک و نبیوک ستا بندہ و ستا خلیل و پیغمبر و انی عبدوک و نبیوک اعوذم ستا بندہ و پیغمبرم و انہو دعاک لمکتا ابی شکد ابراہیم علیہ السلام تان دعا غخت و دمکی مکرمی دپار و انی ادعوک للمدینتی از دعا غوارم دتان دپار دمدین منوری بمثل ما دعاک لمکتا ومثل داغی چه اغ دعا غختی و تاند پارنمکی ومثلی ہی ماهو اداس مثل ورسل نورم دگن دعا غوار قال سمید و اصغر ولید بیعوی رو غختی و وڑو کے بچے ولید اللہو فیعطویه ذالک ثمر نداب اغت ورکا بیا بد الله حبیب غت ورکا اے دای بد الله حبیب تدیو جن راړه رغبت کول مینه کول په دعا دا غوي کی چې مونږ لازم مونږ میو لازم مونږ خار لازم مونږ سوا او مدل دعا وکي دا الله پیغمبر به خبرم کچھ می و پخیدو والا دا کده دینه د زکات اندازا اسلامی حکومت لری کول غواړي او نبی علیہ السلام دل توی نی عبدو کا و نبیو کا و خلیلو کے او نوی اگر چی دا اللہ خلیل لے لکا مناقب دا ابی بکر رضی اللہ عنہ کی را دی کتا اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا و ایدے رعایت دا دبو کو او ترک دا مساواتیو کو پا من خبلو پا من دخبلنی کو ابراہیم علیہ السلام کی ورن دا رجد نبی علیہ السلام دا چولو نلوی ادا او معشوب له به ورکدا د الله د حبيب غم نرمي وا شفقت په وړو کې دغه د معشومان او هرس په مي وا خوراک کې ډېر وي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن ابي صالح نبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يؤتى باول الثمر روبره شورتا والميوا فيقول نبي فرمایا الله بارك لنا في مدينتنا الله مول خير وبركت واچ زمون فخار کی وفي ثمار نازم پميو کی وفي مد نازم پمد کی وفي شوانا پسوا کی برکتا ما برکتن برکت د برکت سرا ثم یوتیه اصغرا بیاوی ورکیو وڑو کی تمن یحضروه من الولدان سوک چی بہا زیرود اللہ حبیب تد ما شمانونا و بیهی قرادسنا حماد بن اسماعیل ابن علی قرادسنا ابی نحیب ان یحیب نبی اسحاق انو حدسان ابی سعید مول المحری انو مصوابهم بالمدینه جهد و شدت بیشک دوی چیز رسیدر او دوی تپ مدینه منوره کی جهد مشقت و شدت سختی وانو اتاو دیر آغل و با سعیدن الخدری رضی اللہ عنہ تا فقال لہو دتیو فرمائل انی کثیر العیال زما بال بچ دیر دے وقد اصوابتنا شدت رسیدلی دا مونگتا سختی فارتو زیرادا لرم ان انفل عیالی ان انقل چی نقل کم بوزم فعیالی بال بچ الى بعد الریف ریف غزمک توئی چاغی کی آبادی او فصلونه داسې چرتا آباد زمک لازم چاغ د فصل او زرغونی قابل وی. فقال ابو سعید رضی اللہ عنہ لا تفلا سمکا الزم المدینہ تا مدینہ لازم رونی سا فَإِنَّا خَرَجْنَا مُنْغَوْتِيُدَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَا اَذُنُّ گُمَانْكُ مَنَّوْ قَالَ چِدِوَيْلِ وَقَدْ قَدِمْنَا عُصْفَانَا اَمُنْغْرَاغْلِ عُصْفَانْ تَا عُصْفَان دا مدینی منوری مکی مکرمی منس کی زیرے اسم دا غنم دے فاقام بها ليالي ندير شود الله پیغمبر پدی کې او سوچ په فقال الناس خلق ویلی والله قسم په الله ما نه ها ونا فيشن نيو مونږ پدی وې کې پس شي کې وان عيالنا لخلوف او بشک زمون بال بچ اي کې خسړي نشته خالی پراته دي او دی فازه سوک نشتا ما نعمن علیهم موخو پاغیبان پا امن نیو موخو دائی بارک پا امن نیو فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسید لیودا خبر نبی علیہ السلام تفقال ما هذا الذي یبلغنی من حدیثکم سیدی دا غچرا رسید لی ما تستاسو دا خبر نمادری کے فقال وی مالا پتنی چیچی سنگے وی والذی احلف بیہی قسم میری پاغذات چیز قسم خرم پاغ آو دا سیوی چی والذی نفسی بیری پاغذات میری قسم چی روح می دا غل آسکنے لکد حمم تو بیشک ما کس کرے ہو او ان شیطم یادا کستا زغوشی لا دیئے تو ہما قال راوی تا شک راغلے ویما لپتہ نیچے جی کمی وی دی دواروں کی وی لأمرن بناقتی نخام خازم حکم دوخی بارکی ترحلو مالا بپی کی جاوا او پا سامان اترلیشی ثم لا احل لها اقدتن یا بکلاو نکم دیلے و غٹا حتی اقدم المدینتا تردیچ مدینی منوری تراشم یعنی تلوار بوکم او ضرب لارشم وقال وی فرمائل اللہم ان ابراہیم علیہ الصلاة والسلام حرم مکہ مکیتے حرم ورکڑے و حودے حرم گرنولے و فجالا حرامن گرزولی و دا حرامن حرام و انی حرمت المدینة حرامن ما مدینة منور حرام گرزولی دا ما بین مأذیمیها ما بین مأذیمیها دا مأذم وی مأذب دا غر تا وی یا غتنگ لار تا وی ممند دو غرونو کې نما بینا مأذی میها فمند اغا دو غرونو د دې کې الله یو حراک فیها دمون دا چی پدی کی وینتوی نکلیشی ولا یحمل فیها سلاحن ان پدی کی اسلحہ پور تکلیشی ولا تخبط فیها شجرتن ولا تخبط فیها شجرتن الا لعلفن او رو دینو غرزولی شی پدی کی پانی دونی مگر دا پار دا وخو دا بسو اللہ مبارک لنا فی مدینتنا علف اصل کې وخو توي بوسو توي اپدی کې جواز د پانو دا غستو ده نبشی کټ کوله پدی کې غنا پان ماړي لال علف مگر د فار د وخو اللهم بارک لنا فی مدینتنا یا الله مول خیر او برکت واچې زمون په دې خار کې اللهم بارک لنا فی سوائنا الله مون ته خیر او برکت واچې زمون په سوا کې اللهم بارک لنا فی مدنا اللهم بارک لنا فی سوائنا اللهم بارک لنا فی مدنا اللهم بارک لنا فی مدینتنا اللهم اجعل مع البرکت برکتین او غرزه د برکت سره د برکتنا او غرزه د برکت سره د برکتنا والذي نفسي بيديه قسم باغات شروع می دا خلاص کې امام المدینه شعب نشته د مدینه نه اولاد شعب ولا نقب شعب ستوي ويدا غكلاو زي پمند دو غرونو کي او دا نقب پمسل د شعب دام لار توي په غر کي ردوالو يو قسم معنا دا دشت دي په مدينه منوره کي یا ولا رد غرن پمس کی لاله ہی ملکان یحرسانها مگر پاغی دو ملائک ولار دی حفاظت کئ دنه حتا تقدم الیا تر دی چتا سو مدینه تلار شه تا سنی ستا سو د کورونو د خار ملائک حفاظت کئ ثم قال للناس به خلق تویر تحلو زیدی دین روان شه فرتحلنا نو بس موږ دې دې روان شو سامانو نو موتن فاق بلنه للمدینه مدینه منوره ترالو فوالذی قسم دې پاغزات نه حلف بیچ موږ قسم خور پاغ او یحلف بیا قسم په قریشی شکا شک من حماد شک دې د حماد راوینا ما وضعنا رحالنا موږ لا خپل سورلای کینو لنوی کیجاوی حين دخلنا المدينة ذكرت مدينة منورة ترالو حتى أغار علينا بنو عبد الله ابن غطفان فمن لطوا چولو حملو كبنو عبد الله ابن غطفان ما يهيجهم قبل ذلك شئون نرى پورت كل دويل دين مخكس شي دالا غمدت و نصرت چرو بيچوله امدینه خالی وا او دای په اوسوار کې چا حمله نو کولا او یې جمهورالو نه حمله وکا و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن علي ابن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی اللهم بارک لنا فی مدنا وسعائنا الا بمت برکت واچې زمون په مد او سوا کې وجعل مال برکت برکتین وګرځې دیو برکت سره ډېر بدو برکتونا او وی قرات سنا ابو بکر بن ابي شیبه قرات سنا عبد الله ابن موسی قرابنا شیبانو حاو بی قالا وحدثنی ساق بن منصور قرابن عبد الصمد قال حدثنا حربن یدی ابن شداد کلاهما یحی ابن ابی کثیر بهذا الاسناد مثله و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا علی سنن سعید ابن ابی سعید عن ابی سعید مولا المهری انه جاء ابا سعید الخدری دیر آغر ابو سیدین الخدری رضی اللہ عنہ تلیالی الحر پاغشپود حری کی ادا یو مشهور فتنه وا په مدینی والو لوټه چولې شو په کال درش په تم د هجرت پکال درش پی تم د هجرت بانی دی لیالی الحرری کی دا حررینا حرد مدینی مراد دا اپا دی کی اولو عزویم قتل شیو پا مدینی والو کی او سبب داغی داو چ عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہ اکثر الحجاز د یزید ابن معاویہ بیعت بد غنلو نو کله چې معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شو یزید خلیفہ شو نو متوجی کو یزید مسلم ابن عقبہ یولی لخر ور کو د اهل شام نا ندیق حرد مدینی کی ډیر زیات مسلمانان شهیدان کړي شول دیتا وا وقت الحرو بیا د لحکر مکی ته متوجی شو نو قدید مقام کې د مسلم ابن عقبه هلاک شو بیا د لحکر بل څوک مشر شو اولته د الله د کور محاصره او کا کور د الله او شوزید لکتا سلمخ کی تیر شول یو دیوار ولړی دو چته رو غرزید د پدی کی دایدا سے لګیاو چې د یزید د مرغ خبر راغې نو دای تسنشل او باقی پاتش ابن زبیر په مکه کې د زماره د حجاج پوری دمر لوی نقصان وشو کعبه شریفه ولړی دا اوس وزیدا مدینه منوره کې ډیر زیات شهیدان شول دي ته شهدا حرا اوسم دای او زه قبرستان دې لاری کوشید لا شونو نډکی فاستشاره فی الجلاء من المدینه دمر مشوره کړ واغ سره پتلو کې د مدینه وشکا الیه سارها او دته شکایت کړو د دې د نور خونو او کثرت عیاله او د ډېر بال بچ چې جنگ شوه خلق ټول شهیدان شي نر خوشت شوه واخبره خبر ورکو ان لا صبر له ولا جهد المدینه چې صبر نشته د لره په تکلیف او مشقت د مدینه ولا وا ا ها د دې په لګو فقال له ابو سعيد رضي الله عنه ورته وي حق تعجب دي لا امرك بذلك جو غتا لدا نو ام چې مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم پريزا بس لګو توند باندې صبر کوا دا نیمګړي دنیا دا په مړوبم تیر شي او په وګو اني سمه تو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بیشک د چې ماوری د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي لا صبر واحد صبر نه کوي او تن علی لواها فلغو د دې مدینه فیموت چې مرشي اے پدې لوګو لوګو تکلیفونو کې مرګ راوي الا كنت له شفیعا مگر يم بزد د پار شفاعت کوم کې او شهیدن یا گوا پرز د قیامت اذا کان مسلمن خوشر داده چې دی وی مسلمان دی مسلمان وی نو زبد د پار شفاعت کوم عذب اور ته گوایم و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير و ابو قريب جميعا النبي اسامه واللفظ دي ابي بکر و ابن نمير قال حدثنا ابو سامان بن الوليد بن كثير قال حدثني سيد بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري ان عبدالرحمن حدثه نبی ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چه فرمایلی اني حرمت ما بين لابت المدينه ما حکم کړ دې د حرمت او د احترام او د حرم والی غچلی په ما بین د دواړو کانې جنو جنو کو د مدینه کې کما حرم ابراهيم او مکه لکه چې حرم جوړ کړ ابراهيم عليه السلام د مکه نه او د هغه د حرام والی حکم سرګن کړو. قال ثم كان ابو سعيد رضي الله عنه ياخذ بیا ابو سعید یا خذ وکال ابو بکر یجدو و یجدو احدنا فی یده الطویر مندو بیوز مغن پلاسونو کی مارغ یجدو احدنا او پا مندو اغ یوز مغن او پلاس کی بے مارغ فیفکو من یده آبے کلاو کو لزاد بے کددن لاسونا ثم يرسله بیا به خوشه کو چدا خود مدینه حرم دې دي کی خکار نیول ساتل اب الا سن خوشه کو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم الشيباني عن يوسف بن عمرو عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال اهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدين المدينه احوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي اشاره کړو د الله رسول صلى الله عليه وسلم فخل لاس مبارک سره مدینه تا فقال انها حرم امن دا مدینه حرم نه او دا امنن امن والزینے دا دا امن والزینے و بیہی قرآن دسنا ابو بکر ابن ابی شیبا قرآن دسنا عبدتو عن شام نبی عنایش رضی اللہ عنہ قالت قدمن المدینہ مراغلی و مدینی منوریت و ہی و بیعتن دا دا و باگانو ندک از مکوا ذات و با سوک براغ اغبانی با و بارالا نشکایت فشتکا ابو بکر اے بیمار شو ابو بکر رضی اللہ عنو اشتکا بلال ابلال رضی اللہ عنو بیمار شو نکرچیو قتل رسول اللہ سم شکوا صحابی اغا تکلیف و بیماری دمرگو قال لا وی فرمائے اللہ مبارک پورتکل اللہ محبیب لیر المدینہ تا اللہ ممت مدینہ محبوب و گرزے کما حببت مکہ تا لکسنگ دی محبوب و گرزولی و مکہ و شد یا داغینم زیاتا و صححا او دید ابو حوا سئی کی و بارک لنا فی سوائنا و مدنها ممت خیر و برکت و آچے زمون پسوا او زمون پموت کې وحول حماها ال الجحفا او اوگر زید دیدا تبا جحفه تا اسی دن کو د جحفه تا و اذا وقت پر جحفه کې يهود کفار ته د بیمارو دعا سیدا مسلمانانو ته د صحت دعا اد کلی او د علاقه د پاکوالی او د برکت کوئی هی کال حق سنا ابو کرے کال حق سنا ابو صاحب او ابن عمر ان شام ابن نور وا به هذا الاسنا من هو هو وبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثني سفن حفشن حفظ ابن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لؤائها چاچ صبر کو پلغو تند مدینه منوره قلت له شفیعا او شهیدا یوم القيامه زب عبد الله شفاعت کوم کہ او یا گوا پرز قیامت ا تفصیل د دې تیر او چې دینه سم مراد دي باب الترغیب فی سکن المدینہ باب دے پو بیان دے ترغیب و مینہ ورکولو کی پوسیدو دے مدینہ منورے کی او فضیلت دے صبر علی لعوائها پلگو دے مدینہ منورے وشدتها او داغی پسخت یو مشکت مانی و بیهی قرآن تسنائی حبی و حیاء قرآن و لا مالکن عن قطن ابن وحب ابن عمر ابن الاجدائن عن يخنس مولى الزبير اخبره انه كان جالسا دينا سود عبد الله ابن عمر رضي الله عنه باسر في الفتنة فزماني دفتنه كي ايدا دفتنه دورو او دي ناسو فاتته مولات الله راغلی و وجد د تسلم علی سلام شولغی پد فقالت دیوین یرت الخروج زیرا دل رد و تو یا باب در رحمان اشتد علینا الزمان پا مقدا زمان سخت شوی فقال لها عبداللہ اقعدی لکائی ویکینا لکا امرات لکا ورجل لکا لکا لئیم توی زلیل توی ویکینا لکا ددی اطلاق پا لئیم کی پا غبیبان فإني سمعت ما أريدني دي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول چه فرمائي الله يصبر على لأوائها صبر نكي پلوغد دي مدني منوري وشدت يعودني پسختي إلا كنت له شهيدا وشفيا يوم القيامة مگر زب گوائم يا بشفات كونكيم پرزد قيامت وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي كرا والزها كان قطن الخزاعي اي يخن اي يحنث مولى مصعب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لؤائها چاچی پلوغو تکلیفونو او شدت د مدینی صبر کو كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه زبهما گوايا شفاعت كون کے پرل قیامت مراد تے مدینہ منورہ و به قرات صحیح ابن ایوب و قتیبہ تو ابن حجر جميعا اسماعیل ابن جعفر ان نالا ابن عبد الرحمن نبی نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يصبر ولا لؤاء المدينه صبر نه کوي په لګو د مديني او په شدت د احد من امتي زما د امتنا الا كنت له شفيعا يوم القيامه او شهيدا زبور ته شفاعت کوم پر ورځ د قیامت شفاعت خصوصي ازب گوايم علماء و اختلاف دے پوسیدو د حرمین و شریفین کې نو باز سلف بد غنړي و یاره د دې زه احترام ډېر دی او دې کی ګناه ډېر خطرناک ده لکني کی پکې دا شلو یا د ګناه خطرناک ده حکم علماء چې مستحب غنړي د دې او سیدل نئی وی پدی که سوابونه ډیر دی امام نووی غره دادا چې مجاورت په حرمینو کې مستحب دی او کده چا غالب ګمان وی چې دی په پنا فرمانو ګناهونو کې واقع شي نو بیا دی نوسی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن ابي هارون موسى بن ابي عيسى سمع عبد الله القراض يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروان صالح بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصبر احدنا لا على اوائل المدينه صبر نکيو تن فلغود مدینه بمثلی داس حدیث ذکر کلکم اخی باب سیانه المدینه من دخول الطاعون باب دے په بیان د حفاظت د مدینه کی د طاعون بیماری د نکی دینشی و الدجال لها و الدجال دې ته د نکی دیشی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات وانا مالك بن نعيم بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه ملائكه فدروازو المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال نورت طاعون بيماري دندكي او الدجال وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبة وابن حجر جميعا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني على نبيه ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ياتي المسيح رابش دجال من قبل المشرق اذ طرف المشرقنا دجال بد مشرق د طرف نراشي دا براشی د جانب د مشرقنا همته المدینه تو د قصر ادب مدینه وی حتا ينزل دبر احد د احد شاله بده دی رشی اولته او خاص زیده ثم تصرف الملائکه وجهه بیا بواړی ملائک د دمخ کې بل شام شام طرف تا و هنا الیک یهلک دغه ځکه بده تباشی عیسی علی السلام برا کوشی او دجال به قتل کی او خلق بعد د نخلاص کی او دغه ځکه بده هلاک او تباشی دغور دجال دې نشي دنکه مدینه به دري پیرو جوړ کی او ورته منا کار خلق په خپل روزي هر کافر منافق خدای مدینه منوره ته نشي دنکه باب المدینه تتن فی خبثها مدینه منوره نفی کای شریخ پل گندگی وتسمى توابتن وتهبتن دی تتوابم وی تویبم ورتا وی مدینی منوری تتوابم وی او دی تا تویبم وی دا مدینی منوری اصل کی دیر نمون دی مدینی منوری گند خلق لرکی او دا حدیث پر شرح کی قاضی عیاض رحم الله وی وی دا مختص دی دا زمانی دا نبی علیہ السلام پوری زکا پا حجرت او دا مدینی پوسیدو صبر نکولو مگر آغا چا چیغا پا ایمان کی کلکو وی امام نووی دا قول رد کرے وی مسلم شریف کی روایت دا الاتکم ساتو حتا تنفی المدینہ تو شیرا رہا قیامت به قائم نشي مدینه بنا کار خلق د سزان نه لری کی لکا بنای چې د اوس په نه زنګ لری کوي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي يعني لا نبي يا نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان رابشي په خلکو زمانه يد الرجل رابلي وي سره ابن عمي د ترزوي وقريب او خپل وي بهالو ما الى الرخاء راش رخا طرفتا ایو ای دی دیکی خلوکی تین دی دی راش رخا طرفتا رخا یعنی دا سانی طرفتا او دا بادی طرفتا او دا فصلون و باغون و طرفتا دا دا پیغمبر معجزه وا چ خبر ورکو چې دا د خارونه په فتح کیږي هغه کې برخاوی عیش وي نار سره به دلته خو مزیدی مدینه منوره کې خلوبي تندلی حالو مایل رخا راشد رخا طرف تا والمدینه خیر لهم لو كانوا يعلمون مدینه ورته غورا وکدای پویله والذی قسم دی پا غزات نفسی بیه دی چې روح می دا غلاسو کې لا یخرج منهم احد نوزید دوینه او تن رغبتن انها د وجید بی رغبتین د دې مدینه نه الا اخرف الله فیها خیرا منه مگر راولی با الله پدی کې غورا د درا الا ان المدینه تکلکیر خبردار مدینه پشان د بنیدا تو خورج الخبیثا وباسی پلیت او گندا لکا اور چې د اوس پر نه زنګ لری کوي لا تقو ساعتو حتا تنفی المدینه شرارا قیامت بقایم نشی جو بشڑی مدینه غنا کار د دی کما هر فل کیرو خبث الحديد لکه چل ریکای بنای اغازنګ د اوسپنینا و به قال حدثنا قتيبه و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد مالک بن انس فيما قريان ابن سعيد قاسم تو اول حبابي سعید ابن یسار یقول سمیت ابا هريره رضی الله عنه یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امرت بقريه ما ته حکم شوه د هجرت دی او خار تاکل القرى چی خوری خارونا خارونا څنګه خوری دغه دوه معناګانی دی ادا مرکز د لخکر د اسلام او پاول زمانه کې دا ټول خارونه د دې مدینه نه فتح شوی او د دې کېدیانو غنیمتونه ټول مدینه ته وړل شوی نو کلی خوري یعنی د مفتوح خارونو هغه غلا او هغه مدینه ټول به مدینه تراتلا تأکل القرى خارون خری یقولون یثرب منافقان ورته یثرب وی وهی المدینة مدینہ تنفی الناس دا خلق داسې نفی کوي کما ینفی الکیر خبث الحديد لکه چې لری کوي بنی یغا خیر زنگ د اوسپنې وبه قال حدثنا عمرو بن ناقد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ها وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا ابن سعيد بهذا الاسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لك بني ذم الذي كي ولم يشكر الحديد وبه قال حدثنا ابن مهيا قال قرات على مالك محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان اعرابی یوز باند چی با یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره فاصحاب الاعرابی واعک رسیدل ورته په مدینه کې نو راغله نبی رسول الله ته ویلې د الله حبیبا اقلی بیعتی ما ته زما بیعت واپس کا فابا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب انکار کړو ثم جاو بیا راي فقال اخني بيعتي واپس کا ما ته بيعت زما فابا ثم جاو بیا وي وي اخني بيعتي فابا فخرج الاعرابي لاړو د مدینه منورینا رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایل ان المدینه کل کیر مدینه پشان بنایا تن فی خبثها دا نفیکی اغخیر اخپل وینسع طیبها او صفا سترکوی اغپاک والد دی ینسع یسفو ویخلصو ویتمیزو دا چاچی ایمان خالص نی نا دا مدینی نوزی اخالص والا پک پاتی کی وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا ابي قال حدثنا شوبان ادي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها طيبه يعني المدينه وانها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفدوه و ایدا پاک د مدینه او دا لری کوي خیره لکه چې لری کوي اور خیره د سپینو زرو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحناد بن السري و ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الهوس سمع كن جابر بن سمره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سم المدینه ثوابا مدینه ته ثواب ویلی دته ثواب نومي ښه ردی ته ثواب وای دی ته ثویب وای تا ثواب او ثویب دا حیثیت نمونه دی تتوابا او توی بوئی او دا یثرب نم ورت مکروه ده او د دې د نه علاوه نور نمونه دي ردی باب کی درتا مدینی منوری فضلتون ذکر کل توی باب بودن شیب آنے غیر منصرف تے او دا تواب توی توابا او توی با اشتقاق دا دوارو دے دیوشی خوشبیدارانا یاد طہارت نا آبادی علماء لیکن سوک جی پدی کی دی رئی نو دی دا خاری او دی دیوارو نو یو بوی محسوس ہے چی دا پنور و زیونو کی دی علماء دی مدینی منوری نور گن نمو نا ذکر کری سکم سپکم سل نمونا یو کتاب ذکر کری وفا الوفا فی اخبار مدینه المصطفی ان الله سم المدینه طوابا پاک دا خوشبویدار دا باب تحریم ارادت اهل المدینه بشوین وان من ارادهم به عذابه الله باب دے حرام د اراده د مدینی والو د تکلیف اې د تکلیف رسه قتل دوکا ور سره کې ټګی کې او چا چې اراده وکد دین الله به ویلي کی دی وجنه لوي د خطرې خبره د مدینه کې څوک نقصان کوي ال چا نغلا کوي دوکا کوي چاله تکلیف رسه چاله شکای دا شور خطرناک وعید دی وبه قال حدثني محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد هاوي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلامان ابن جرير قال عبد الله بن عبد الرحمن ابن يوحنسا يا يوحنسا عن ابي عبد الله القراز انو قال اشهد غوايكم ابو هريره رضي الله عنه انو قال جدي فرمایلی قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم چه الله حبيب فرمایلی من اراد اهل هذه البلده بشوير چا شي ارادو کف اهل د دي خار د بد د بدی د تکلیف رسول یعنی مدینه عذابه الله كما يذوب البله في الماء الله به ویری کی نہ کمال گ چپو گو کی ویری کی لکمال گ چپو گو کی ویری کی اے مدینے ته جنگونو لری یال تنور تکلیف رسے ا مدینی والا پیا رکای هغه کی بدمنی پیلا وای وبه قال حدثني محمد بن حاتم ابراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج ها وبه قال حدثني ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا ابن جريج قال ابن عمر بن عمارة انه سمع القراز وكان من اصحاب ابي هريره رضي الله عنه يذم انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارادا علا بسوئن چاچه ارادو کدو سیدن کدو مدینی تکلیف یرید المدین آذابه اللہ وکم ایدو بل منہ فرما اللہ بیویلی کی لکویلی کی جمال گفوگو کی قال ابن حاتم فی حدیث ابن یحنسا بدل قولی بسوئن شرن وبی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سبیان نبی حارون موسیٰ بن عبیسا حاوی قادسنا ابن ابی عمر قادسنا الدراوردیو ان محمد ابن عمر جميعا سمعا ابا عبداللہ القراز و سمعا ابا حریرة رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله و بهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا حاتم ابن اسماعیل نمر ابن نبیہ قال اخبرنی دینار القراز قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد اهل المدينه بسوء چاچه رادو ک مدینی والو باندې تکلیف عذابه الله كما يذوب الملح في الماء ویلی به کی الله لک ویلی کی شمال غفو بو کی و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عمر بن نبيه الكعبي عن ابي عبد الله القراز انه سمع سعد بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلي غير انه قال بده من بسوء اي پس مصیبت یا تکلیف سره د مدینه والو اراده او کا الله ورسره دا سم معاملو کی الله ور سردا سي معاملو کي چي چا مديري والو مبارک داسي ارادو کا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا اسامه بن زيد عن النبي عبد الله القرار قال سمعته يقول سمعت ابا هريره وسعد رضي الله عنهما يقولان دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے اللهم بارك لأهل المدینة فی مدهم یا الله مدینی والو له برکت واچه د دې په موت کې وساقل حدیث او فی بدی کې دی من را دانا بسوین چا شی را دو کدوسی دون کو د مکی په تکلیف مدینہ کی اسیگی التا مقیم دے یا التا پورا باشند دے عذابہ اللہ کما یذوب المنہ فی الماء اللہ بی ویلی کی لکا چھ مال گا پہبو کی ویلی کی اگر مال گا ٹولے ویلی شین دے متباشی اتاسو قتل چھ غلق کروالا مکی تاونا نسی دولارا کی اللہ رونی ہو ای ازیدم دیر وقت ندے تیر کڑے دا مدینی دا حملے نا پس بزر الله واغستو باب ترغیب الناس باب دې بنور کول خلکو تپسوکنا د مدینه کې عند فتح الابصار په وخت فتح کې دود دي نور خارونو کې و به قرات سنا ابو بکر نو به شیوا قرات سنا وکي نشاب ابن عمران نبی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما عن سفیان ابن ابی زہیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح الشام و شام بفتح کریشی ویخرج من المدینہ قوم روبزی دی مدینی نس قوم بی اہلیہم دی بال بشترا یبسونا یبسونا زان سر بی بال بچرا پور تکنی یا یبسونا ماناوا خلق برابلی دغا باد و تنونو تا اباد امانا کری ابسونا اخپل سورلی بشنی والمدینة خیر لهم لو کانو یعلمون او مدینة غورد دوید پارک دی پوئی ثم یفتح الیمن بیا و یمن فتح شی فیخرج قوما اوبزی او قوما خپل بال بشر ابسونا پل ساروی برٹی او شڑی میں او مدینہ غرد وید پارا لو کانو یعلمون والمدینہ تو خیر اللہم لو کانو یعلمون ثم یفتح العراق و عراق فتح شی فیخرج من المدینہ تی قوما بی اہلیم اوبزی دا مدینہ او قوما بال بشر ابسونا پل ساروی بشڑی او والمدینة خیر اللهم لو کانو یعلمون و بیهی قراتسنا محمد بن رافع قراتسنا عبد الرزا قرابرنا ابن جریج قرابرنی حشاق بن روان نبیان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما عن سفیان ابن عبی زحیر رضی اللہ عنہ قر سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یفتح الیمن یمن بفتحی بیاتی قوم رابشی او قوم ابسونا قل ساروی بشنی فیتحملونا نفورت بکیخ پل اہل و عیال ومن اتواهم اسوک چی ددی خمر منی والمدینة خیر اللہ لو کانو یعلمون الحمدللہ ثم يفتح الشام فياتي قوم يبصون فيتحملون باهلهم دان سرو پور تکي بال بچو من تو عام شو کی جمني والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فياتي قوم يبصون فيتحملون باهلهم ومن تو عام والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون باب اخباره صلى الله عليه وسلم باب دے په بیان د خبر ورکولو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کې اې د الله حبیب خبر ورکړې د الله حبیب خبر ورکړې نه په پرې حدود خلقو مدینه را لاخیر ما کانت و بهتر والی هغه چی ود دا و به قال حدثنا زهر بن حرب حدثنا ابو صفوان بن غلام بن عبد الملك الاموي ان يونس بن يزيد ها قال و به قال حدثني حرمله بن يا ولب له قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ویدی دید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم دینی منوری بارکی لیترکنہا اہلوها خام خاپری بزی دیلر اہل لدی علی خیر ما کانت و بہتر والی اغچ دادا مزللتا للعوافیم عوافی جمع دد عافیتن یا الاخیر ما کانا دیر پخیستا حال بی او دا عوافی جمع دا عافیتن دا دا غشی دوئی چی خپل اقوات لٹھئی اباده وای چې دا عوافی وای عفوت فلانا اعفوه فانا عاف چې دا چا یو طلب لټه معروف لټه یاد عفانا دا خالی زین لوي چې سو پکې چې اثر اون حاصل کې نگور دا حیوانات دا مارغان دا سی زی لٹائی چی ال تسوکوی نا مارغان دا سی زی لٹائی چی ال تسوکی نا دا عوافی رستو حدیث کی راغلی درندگان و مارغان اتوائی عذاب وې په اخره زمانہ کې په وخت قائمې دو د قیامت کې لکه غدوش مون کې برازي د مزینه نه او روب غرزيږي ا قیامت به راگیر کی بعض علماء وینه دا واقعیا ته رشی دا پیغمبر معجزه وا چې کله خلافت د مدینه منوره نه شام او عراق ته منتقل شو دغه وخت کې مدینه ډېره خو د دین او دنیا دواړو لپاره هر چی دین نو پکې ډېر علماء هر چی دنیا وا نو دا آباد وا خامخا وی پری بزیداها اللذی علا خیر ما کانت فغوروالی اغچ دا مزللتا للعوافی یعنی تابید پار دا غدر اندگانو زناورو یعنی السبا والتویر عوافینا مراد در اندگانو مرغان دی قال مسلم نبو صفوان عبداللہ ابن عبدالملک یتیم ابن جریج عشر سینین دا یتیم دی ابن جریج لسکارا کان فی حجری دا اغپا پرورش کیو و بی قرارت دسنی عبد الملک ابن شعیب ابن اللہ قرارت دسنی ابن جدی قرارت دسنی اخیر ابن خالن ابن شعاب انہو قال اخبرنی سید ابن المسعیم انہا با حریرت رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولی اترکون المدینتا پری بزیر مدینہ علی آخیر ما کانت پا غوروالی اغچویبا لا اغشاها الا العوافی نبا پتوی دیلر مگر عوافی یریدو عوافی السباوت پیر ارادی دا عوافی دنندگانو مارغانونا بیا وروزی او دشمن کی دمزیننا یریدان المدینہ او دعیبا ارادت مدینی کی یعنی قانی بغنمیما اوازو نبا کئی پخپل گوڑو او دعی پکندک فیجدانها وحشن اوب ممیدا وحشن اپا روایت بخاری کی دی اوحوشن اے خالی بے او گوری اس اوب پکینی وحش دزمک نخالی توی یا معنا وا اوبه موی دا بد اوحوش او حشرات درندگانو نډکای لکه بخاری کی راغلی لا یغشا الا العوافی مارغان او درندگان وای اوبمومی دیلرا اوبمومی دیلرا وحشن حتی اذا بلغا اوبرسیگی دادوار اشمن کی ثنیت الوداعتا خر علا اجوههما روب غرزیگی پخپل مخنو روب غرزیگی دی پخپل مخنو مدینه با خالی وی سوک بوینا ادا بدو حوشو نڈکی درن دمارغانو درندگانونا دوار با پریدی پا مخنو مڑ بشی اور دا غ حدیثو چې ابن حبان او نورو کینی وای اخر قريه في الاسلام خرابا المدينه اخر خار د اسلام په خارو کې چورانی کی مدینه منوره وای ټول برباد شي دا اخر نه وی دا اخر نه وی باب فضل ما بین قبره صلی الله علیه وسلم و منبره وفضل موضع منبره باب د په بیان د فضیلت داغ کی چې دی په من د قبر او د منبر د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کی او فضیلت د زید منبر و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد مالک ابن انس فی ما قری علیه عن عبد الله بن ابي بکر ان عباد ابن تمیم ان عبد الله ابن زید المازنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی زما پمند کور زما کی و منبر یو پمند منبر زما کی روضۃ من ریاض الجنہ یو باغیچہ د باغیچو د جنتنا امام نووی د دې حدیث دو مقصد نو علماء ذکر کړی چې دا غزه به بعینه جنت ته نقل کولې شي کوم چې د قبر مبارکا د کور او د منبر په منځ کې دویم دا دی چې عبادت پدې کې جنت لسړې رسای ابیت نہ مراد بازی سلف و زید ابن اسلم چې قبر مراد ده یا اغه کور دو سیدو مراد ده لکه راغه دی ما بین حجرتی و منبری او قبر مبارکم پدی حجره کې قبر مبارکم پدی حجره کې راغلی دی په حدیث د سعد ابن ابي وقاص کې عند البزار بسند الرجال هو ثقات او تبرانی کې راغلی د حدیث دی ابن عمر نا بلفظ القبر ما بين قبري نو اذا نقل د روایت بالمعنا ده ذکر الله حبیب پا او سیدو والا کور کی دفن شویو نوی پدی بانی مراد د بیت نا یو دو کور انو نا دے ٹھول ندی او اغا کور دا عیشی بی بی رضی اللہ عنہ دے چپاغی کی د پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک کرے دا یو باغی چدا پشاند باغی چود جنت اے پدی کی رحمت نازلی اصول د سعادت ته چې دې کې ذکر کیږي او خاص کر د الله د حبيب په زمانہ کې اوسم پکې خلک عبادت کوي او دې زه ته الله د نور زایونو باندې او لوی شرافت ورکړي دې زه ته الله په نور زایونو یو شرافت ورکړي او دې کی ترغیب چې مدینه کې اوسېږي چا چې لازم رو نیو ذکر د الله د الله د حبيب په جماعت کې نو دې بد جنت باغی چو تورشی بعد پدی حدیث دلیل نیولې چې مکہ مدینه منوره د مکې نه افضل را ذکر الله د حبیب د کور او د منبر په منځ کې داوی جنت یې سرا داد جنت یې سرا وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْزِي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ هَارُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عُبَيْدِ اللَّهِ حَاوِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ حُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري فمن ذكر منبر زماكي روضة من رياض الجنة يباغي چدد باغي شود جنة ومنبري على حوزي او منبر زما وپما پهوز زماوي دين مراد منبر نه چی پا دنیا کیو دغا منبر بی پا حوز بانی بابو فضل احد باب دے پا بیان دا فضیلت دا احد کی دا احد دا غر فضیلت در تا ذکر کئی و بیہی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلم الکعنبیو قال حدثنا سليمان بن بلال بن احيان عباس بن سهل الساعدي عن ابي حميد رضي الله عنه قال خرجنا اوتي من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سر غزوه تبوك وساق الحديث وقد حديث ذكر كو في ثم اقبلنا يا ابو راب توجيش حتى قدمنا وادي القرى شيء رالو وادي القرى تا رالو مغسط آوادی القراتا داوادی القرآ یو خار دے زور پا مند مدینی منور یو د شام کی وادی القرآ ایت رالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینی مسرع زخو پا جلدی زم مدینی تا فمن شاء منكم فليسرع معي د چا چې خوږی نو په تلوار دی لار شي ما سره من شاء فليمكث د چا چې خوږی سار دی شي فخرجنا نوروت وهتا اشرفنا على المدينه را سرګن شو په مدینه فقال هذه طوابه وهذا احد ودا طوابه دا پاک خار دی خوشبویدار دی او دا احد دے وہو جبل یحبنا ونحبه او دا یو غر دے یحبنا من سرمین ساتی منگم دے سرمین ساتو و بهی قادت سنا عبد اللہ ابن مواز قادت سنا بی قادت سنا قررت ابن خالد قطادا قادت سنا نصب مالک قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احد جبل يحبنا ونحبه احد یو غرد موږ سره مين ساتي موږ هم ور سره مين ساتو او به قال حدثني عبد الله ابن عمر القواري قال حدثني حرمي حرمی ابن عمارا قال حدثنا قرة عن قتادة عن سن رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى احد الله حبيب احد غرت كثيره وانه احد جبل احد غرد يحبنا ونحبه زمون سر من ساعتي منغم دي سر من ساعتو منغم د دې سره باب فضل صلات په مسجد مکه او مدینه باب د په بیان د فضیلت د مسجد په جمعات به مسجد مکه او مدینه په دواړو جمعاتونو د مکه مکرمه او مدینه منوره کې و به قال حدثني امر الناقد زهر بن حرب اللفظ لامر قال حدثنا سفيان بن عيان الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجد هذا افضل مز بمجما زما کې چې دا غور من الف صلاه د زور منزون في ما سواه هغه چې د دې جماعت نه علاوه په نور جماعتونو کې او کې الا مسجد الحرام مگر مسجد الحرام ګور په مسجد نبوي کې او مش په 1000 دی اکم چې مشهور ده چې 50 زره باندې دي عدل توي دي په لورا وی افضل من الف صلات فی ما سواه غرد د زور مرز صبر غرد دا زیادت الله ته معلوم ده دلته دا سې نه دی ویلي چې زر ده د زور نه غرد صبر غرد زیات ته هغه الله ته معلوم ده او ابن ماجه او حدیث کې راغلی و یو سره کور کې مسکای نو یو مس دې او په قبلی جماعت کې پینځويش دي اپاغه کې چېږي کې جمع کیږي نو په پینځه سواله اپا مسجد اقصا کې په 50 زره اپ مدما په جمعات کې 50 زره دي اپ مسجد حرام کې په 100,000 دي دی روایت کې ابو الخطاب دمشقي او راوي دي ندي کې د علما او کلام دي امام زهبی و ایدا مشهور نده شیخ ابن حجر الاسقلانی رحم الله و ایدا مجهول نده او دی حدیث تا ابن حجر حدیث منکر ویلی نداد 500 زورو حدیث ثابت نده د 500 زورو حدیث د علماء پر ثابت نه دا ثابت ته چې مسجد حرام کې اولا او د الله د حبیب په جمعات کې په یوزر اپ بیت المقدس کې په پینځه سوا د مسند بازار حدیث او سند حسن تقدرته د مسلم شریف حدیث کې مني موس په جمعات زما کې چې دای غره د ظلم زونه پاکي دینه سیوالي او افضل ویلي د غوازيات او افضل لغه فتح الله ته چې څومره افضل ده مگر مسجد حرام ادا زیادت صرف د موس ده مسجد حرام کې موس په اولاد نه نور اعمال مبارک حدیث سندي ویلي حالت سره موزم ډیر کوي نفلونه ډیر کوي ابي ادا چې دا فرض موز دې ک نفل مراد دي جمهور وای نفل او فرض ټولي اگر چې بعض علما دي ته لاړ دي چې تش فرض نه مراد دي وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا امام الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه في مسجد هذا مس په مسجد زما کې چې دار خير من الف صلاه في غيره غورا ده دا غزور منزورنا پغه د دې کې مساجدنا مگر مسجد حرام اگر هاذا سره اشاره وکا وېدا مسجد چې کوم موجود د الله د حبيب په زمانہ کې هغه ته مراد ده کنا پکې نور زیادت وقت په وقت کېږي نو هغه ته مراد ده خبره ته سوچ کوي علماء کرامو دی قول ته ترجیح ورکړي چې څومره زیادت په دی جماعت کې کیږي نو غټولو ته دا حکم شامل دی و دا غوړه دا وای دا فضیلت د جماعت دنه ته ده نو کدنه زیوی باندې زنانا او نارینه بار ناشي ا دنه زیوی او دې بار کینی او دنه نزی نو دا فضیلت د بار زې نه ده ا دا غوړه دې چې جماعت ډک شو او زه نشتا نو بیا به مجبورن بار کینه و به قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الهمشي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا زبيد بن زهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن و ابي عبد الله الاغر مولى الجوهنيين وكان من اصحاب ابي هريره رضي الله عنه انهما سمع ابا هريره رضي الله عنه ادوانو لذني دا ابو هريره رضي الله عنه يقول صلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مش په جماعت د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې غواره د ذور منزورنا فيما سوا هو غچوي په سوا د دې کې د مساجد او مسجد حرام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء الله رسول اخر ده پیغمبران ده وان مسجد هو اخر المساجد او جماعت دوی اخر ده مساجد ده ادای دا جماعت اخر ده مساجد ده دا رستنی پیغمبر ته منسوب ده د نور انبیاء مساجد خدا اخری پیغمبر جماعت ته قال ابو سلم او ابو عبد العالم نشک ونا باهره کنه یقول مشک نکو چې بوره رضی الله عنه ویچ فرمایله ان حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن انا ذالک ومنکم الذین ان نستثبت ابا هريره چه مونگ تلق ده مضبوطوالی کروی ده ابو حریر رضی اللہ عنہ دی حدیث حتی اذا توفی ابو حریر تردی چه وفات شو ابو حریر رضی اللہ عنہ تذاکرنا ذالک نمونگ ده خبرہ یوبل سر ذکر کا و تلا ومنا او مونگ پہ یوبل ملامتیا وی اللہ نکون کلمنا دا چه مونگ انو چه خبری مکڑوی ده ابو حریر رضی اللہ عنہ سر دی بارکی اتایوس نے دہو تردی جرا حدیث منسوب کرے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انکان سمع منو کدائی نے اور ہدنے پبے نمانا ہوا ذالک پبند دی کی جمگ دا سے ناستو جالسنا ناستو منگا جالسنا عبداللہ ابن ابراہیم ابن قارز عرس رکی ناستو فذکرنا ذالک الحدیث والذی فرطنا فی او چې مونږ کوم کوتاهی کړو چې نه متفوس نو کړی چې دا پیغمبر خبر راو کتا شو خپل اجتهاد نه وایي فرطنا فيه من نسي ابي هريره عنه د تسريد ابو هريره رضي الله عنه عنه د الله پیغمبرنا فقال عبد الله ابن ابراهيم ابن قارئ اشهد ذ گواہی کو من سمعت سماع ريدي د ابو هريره رضي الله عنه يقول شي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد ذاخر الأنبياء مخاتم النبيين أجمعات زم آخر دا مساجدنا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن أبي عمر جميعا للثقفي قال ابن المسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر فضل الصلاة چی ذکر کولی غروال فضیلت دا مز پجمات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقال لاغونا ولیکن اخبرنی عبداللہ ابن ابراہیم ابن قارئ انہو سمع ابا حریرہ چی داوری دنی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ یو حدیث وچی احادیث بیانو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی دی صلاتن کی مجدی حالا مز پجمات زمان کی چی داوری خیرن دا غره د ظلم ظلمنا شبر غره اغه الله علم معلوم دي او قال فی صلات یا پشان د ظلم ظلمنا فی ما سوا من مساجد اغه چی علاوه د دین دی د مساجدنا الا یکون المسجد الحرام مگر دا چې مسجد حرام وین دا غی ثواب بیا سیواله و به قال حدثنی زهر بن حرب وعبد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى بن قطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن قطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا مصب جمعة نماز جدال غرد من الف صلاة د ظلم ظلمنا فی ما سواه الا المسجد الحرام هغه چې د دې مسجد نه علاوه دی مگر مسجد حرام کې دینم شیواله او به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا ابن نمير ابو شعبه ها و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها قال و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبد الله بهذا الاسناد و به قال حدثني ابراهيم بن موسى قال عن ابي زائد بن موسل جوهني عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بمثله وبه قال حدثنا ابو بكر عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن ايوب عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليس النافع عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان امراه اشتكت شكوى يخذ بمار شيء و بمار فقالت ديني شفاني الله كمال الله شفاك على اخرج الجنه نذب خام خوزم فلو صلي ان في بيت المقدس خامخا مزبکم پا بیت المقدس کے فبرعت نخشو اسمت جہزت اب سامان د سفر تیار کو ترید الخروج ارادے و دوتو فجات میمونتا رضی اللہ عنہ میمونی بی بی رضی اللہ عنہ تراتا رالا چی بی بی و دنبی علیہ السلام تسلیم علیہ پائے سلام چولو فاخبرت ها ذالک دا خبر ورکو فقالت غیو اجلسی کینا فکلی ما سنات اخرا چتا جوړ کړی ولیکینا ورته وی سو ورته وی کینا اجلسی کینا دی وی کی دا جمعات د مدینه منورې او د مکه مکرمه خود بیت المقدس نه غوره نه ویکینا دی دی که اوخر آغا چی تا کری وصلی فی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم روزو کا پجمات در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باوری دی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیوئی صلاتن فی افضلو مصبتی کے غورد در زور و منزلن فی ما سواہو من المساجد الا مسجد الکعبہ مگر مسجد کعبی نگورا بی بی فتوہ ورکا چی چا نظر منو د مس په بیت المقدس کې نو دا په مسجد د نبی علیہ السلام کیو کی اوبد د دی غالب په دی اخلاص شي باب فضل المساجد الثلاثه تلیشو ایسا بس نی دادا بلی آگو انشاءاللہ دویو قتل باگ دفترشو الله العالمین خاتمه زمو د ټولو په ایمان کې الله ممتاز او والد او استادانو او زکو توالا او دیونه هر قسمه پریشان او تکالیف او مصائب او بیمارو هم الله په خپل حفاظت کې شي سمره بیماران دی الله شفاء کامل عاجل او فرمسل الله زمون او شاد دعا بارک وي دې ټول دې دې دې حاجت دې تر سره یا الله الہ العالمین دې ټول امت مسلمه پریشان وي مدرسی ضروریات اللہ رب ربنا برابر کی درس کے اللہ تحضر اللہ وصل اللہ تعالیٰ خیر کی